13 minut po godzinie 4. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę, do wyrównania szans. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3. No i jeszcze smsowo 71335. Kontakt z nami, no, jako słowo się rzekło, na trzy sposoby, a zatem znak, sygnał, trzy szybkie ciach, ciach. Samego rana chyba kobieta małżonka pana Adama rozumie, bo i pozdrawia tradycyjnie przy tańcu, przy budzikowej muzyce z prośbą o więcej czadu, może jakiś heavy metal. No nie wiem, jak się tańczy przy heavy metalu, ale jeśli tak, to będziemy się starać jak najbardziej. Pan Adam z małżonką dziś jako pierwsi mailowo, udało się wspólnymi siłami. Bardzo serdecznie gratulujemy. Pan Marek smsowo krótko i na temat dziś jako pierwszy, a telefonicznie Poganin. No i dawnośmy się z panem Poganinem. Ostatnio Niemcy, Polska, teraz rozładunek w Warszawie i dalej ściana wschodnia. A jeśli chodzi o pakę, to na pace dachówka prosto z pieca. 21 ton. Poganin jako pierwszy dziś zgłosił się smsowo. Szerokiej, bezpiecznej drogi w dalszej trasie na szlaku za fajerą. 17 minut po godzinie 4. Sygnał od państwa to kolejne krajowe i zagraniczne. Zachęcam już za kilka chwil. Za moment także powitanie nowego dnia. Running out of time. They don't know life's direction. Just choose by choice of chance. But true love and affection is only caused by coincidence. You can read it in your eyes now. You're lost and you're confused. Let the feeling grow inside us. We got no time to lose. We can build this life together. We can make it if we try. Stay in love forever. Never say goodbye. They don't know where life's going. Don't know what we'll find. This restlessness keeps growing. We're running out of time. Can read it in your eyes now. You're lost and you're confused. Let the feeling grow inside us. We got no time to lose. Can read it in your eyes now. You're lost and you're confused. Let the feeling grow inside us. We got no time to lose. We don't know where life's going. We don't know where life's going. We don't know where life's going. We don't know where life's going. We don't know where life's going. Don't know where life's going. Dwadzieścia jeden minut po godzinie czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu i witamy w budzikowym gronie. Bardzo serdecznie witamy tych wszystkich, którzy dołączyli do nas ostatnio, a rzecz jasna także pamiętamy o tych z Państwa, którzy to dopiero ostatnio zaczęli poranną korespondencję z budzikiem. Bardzo nam miło rozpoczynać nowy dzień. No i przed nami, tak to objawia się, piątek, jakby nie było, pierwszy piątek tygodnia. Środa, 14 czerwca, 165 dzień tego roku. Słońce już się obudziło 7 minut temu. Zajdzie przed 21, no i przed nami coś, co podkreślamy w ciągu ostatnich kilku dni. Jeszcze będziemy podkreślać przez najbliższych kilkanaście. Jeden z najdłuższych dni w roku przed nami, a potrwa 16 godzin i 44 minuty. I dnia jeszcze przybywa. No, to prawda, przez tydzień, niecałe dwa, ale zawsze. Imieniny Elizy, Bazylego i Walerego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, się nie bują, hałas po dziesiątej. Relaks i luz, niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż, wersję mena, tu enigmatik. Oderwanie od pracy, więcej atrakcji od Las Vegas, kasyn, b-boy klasyk. Do góry nogami, podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magic, sami swoje między nimi chmury, kluby, kluby, granik. Nie ma szampa na kaskad, za to żar bije z nas, jakby tu był Madagaskar. Dla mnie tu blitz, mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko free, dawaj Majka. Cała prawda, strzela nas jak WH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Asma, nie daje mi żyć, życie daje mi asfalt. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. On an island, I like the most stress. This is mam astygmatik, oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam, jazdy grafik, to droga na miejsce, stan mapy trafik. Życie w korkach, godziny, minuty, nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na blesku zielonego przylądka, mi pasuje jak oreo do lorka. Wody otchła, nieba żar zabiera nas do siebie, Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini, twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstrać. Nika, ziemię wrzątek przenika, czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jako kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera tożsamość. I wish I could take my little party and move my back to a tropical atmosphere. I build a studio on an island, a life of no stress. This is happiness. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money or desire. Wszystkich na imprezie mających styl iluzji, chili boi kręcących się koło do płyt prosty fan. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Choć i spraw dla bliskich uderzenie w karki ringski. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. Jakie słońce, jakie słońce, pyta pan Jacek. No tak, u nas też już ponad 10 minut po wschodzie słońca i nie za zbytnio to wygląda, mówiąc delikatnie. 26 po czwartej. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z 14 czerwca i tak 205 lat temu urodził się Antoni Norbert Patek, uczestnik powstania listopadowego, działacz emigracyjny w Genewie, zegarmistrz, właściciel, założyciel jednej z najbardziej znanych firm produkujących zegarki. Zmarł w 1877 roku. 172 lata temu pierwszy na ziemiach polskich pociąg pasażerski wyjechał z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, otwierając tym samym warszawsko-wiedeńską komunikację kolejową. To było 172 lata temu. W 1864 roku urodził się Alois Alzheimer, niemiecki lekarz i neuropatolog, który pierwszy opisał objawy choroby mózgu, nazwanej później jego nazwiskiem. Przypomnijmy, że Alzheimer był szefem katedry psychiatrii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadził badania nad depresją i schizofrenią, a zmarł we Wrocławiu w 1915 roku. No i jeszcze jedno wspomnienie. W 71. rocznicę śmierci przypominamy Johna Belda. To angielski wynalazca, jeden z twórców podstawy współczesnej telewizji, bo właśnie już w 1924 roku zbudował telewizor odtwarzający zarysy przedmiotów. Kilka lat później dokonał pierwszych prób z przekazywaniem na odległość obrazów kolorowych. A do tego także warto wspomnieć, że wynalazł noktowizor. John Baird. Wspominamy go w 71. rocznicę śmierci. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu też będzie się działo już za niecałą godzinę. A za 3 minuty w prognozie pogody też będzie się działo. Tobą mam myśli przesycone. Zanosi się państwo donoszą z różnych zakątków kraju. A dokładnie to samo u nas za oknami. Na budziku 4:30. A już dziś nie tak jak wczoraj o Zatoce Fińskiej, o Finlandii, o Skandynawii, ale jednak z północnego zachodu napływa nadal chłodne powietrze polarnomorskie. No chłodno z rana jeszcze do tego, jak silniej powieje. A w dzień pochmurno. W północno-wschodniej części kraju miejscami przelotnie popada deszcz. Wiatr północno-zachodni umiarkowany, choć nad samym morzem jeszcze porywisty. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. No a na termometrach w dzień temperatura wyrównana od 17 stopni na wybrzeżu, 18 na Pomorzu, na wschodzie 19, w centrum i na zachodzie 20, najwyższa temperatura dziś na południu do 21 stopni. Tyle z prognozy pogody. Teraz z budzikowego alfabetu. Część pierwsza. Oh, wybrzmiała pierwsza część dzisiejszego budzikowego alfabetu. Ciekaw jestem prawidłowych Państwa odpowiedzi, zachęcając i przypominając, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, ale szukamy tych najprawdziwszych, choć te najbardziej oryginalne z uzasadnieniem również nagradzamy wyróżnienie. 71335, krótko SMS-owo w tej sprawie. Jeszcze jest szansa. Po pierwszej nutce na razie nikt się nie zgłosił, ale jeszcze druga i trzecia przed nami, więc spokojnie. Szanse rosną na to, by odgadnąć, cóż tam zrodziło się w budzikowej łepetynie. 71335. Życzę Państwu przyjemnego, prawidłowego oczywiście nasłuchiwania tych wątków, które dziś łączą trzy różne nagrania, bo na tym polega zadanie, by odszukać, co to jest właśnie takiego, takie coś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, ale jednak myślę, że dziś jak zwykle chyba zagadka nie aż tak trudna. Za chwilkę po drugiej, już po trzeciej nutce to już na pewno się okaże, cóż to takiego jest tym wspólnym mianownikiem. 71335. No to przyjemnego słuchania, raz jeszcze powiem i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzymy. Trójkowy budzik. Chwila prawdy i łez. I wiedziałam dokładnie, jak jest. Na ulicy był tłum. Zaczęła się wściekać jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Uderzyłeś mnie w twarz. Gniew rozpalił się we mnie i zgasł. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez głupie twe maniery wszystko straciło sens. Dzień podobny do dnia, rano praca, wieczorem do dna. Nauczyłam się żyć tak, by piękny wydawał się świat. Żyć bez ciebie to raj, żyć bez ciebie to rozkosz, to cud. Budziłam się, a wtedy widziałam twoją twarz. Niepokojąco szczery mówiłeś, mam czas. ulicy był tłum. Kiedy stałam samotna jak pies, byłeś tylko krok. Miasto wrzało od krzyku i krok. Czyżby oczywista oczywistość? Bardzo się cieszę. Fantastyczne państwa odpowiedzi. Jako pierwszy dziś po trzykroć pan Maciek z Warszawy. Czyżby krwisto dziś? No i najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi i od pana Maćka z Libiąża i on od pana Pawła z trasy Poznań, Rzeszów. Właśnie krew. Dziś alfabetem rządzą wampiry. To godne wyróżnienie od pani Beaty z Pochmurnego Nowego Sącza. I pani Iwona też podpowiada, że właśnie krew i wspólny mianownik od pana Michała. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Prawidłowa odpowiedź. Pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie słonecznie i pechowe plus 13, że to na tle całego kraju, że słonecznie i 13 to raczej szczęśliwe okoliczności przyrody. Śmiem twierdzić, że trzy utwory będzie łączyć dziś i łączy krew. Pozdrowienia od honorowych. No to pan Łukasz z Borowice. Także pan Sebastian z Obornik z wyróżnieniem ABRH minus. Dziś wspólnikiem jest słowo krew od pana Daniela. Bardzo dobrze, czyżby to było tak oczywiste? Pan Bartek, też honorowy krwiodawca, prawidłowo odpowiedział. Z samego rana do grona dzisiejszych odkrywców budzikowego alfabetu, tego co w budzikowej łepetynie dziś. Pani Ania ze Szczecina też dołącza i pani Marta z Piaseczna, tak jest. A warto wspomnieć, to już dodaje pani Ania, też ja podpowiem i zacytuję. Warto wspomnieć przed wakacjami o akcji Krew Darem Życia. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za te odpowiedzi. Dziś tak nie bez powodu sięgnęliśmy po nagrania najpierw Republiki, Moja Krew, później Kult, Krew Boga, przed momentem Bajm, Płynie w nas gorąca krew, a to dlatego, że dziś Światowy Dzień Krwiodawstwa i o tym jeszcze będziemy mówić. Brawa dla państwa za dzisiejszy budzikowy alfabet. Ciąg dalszy w piątek o zwykłej porze, gdyby ktoś miał ochotę zabawić się z nami w te, bo tak to traktujemy, rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Serdecznie zapraszamy. No i tak oto minęła. 4:44. Sygnały krajowe, później zagraniczne. Gorąco zachęcam do podsyłania tychże podpisów. No, mogą być i parawki, jak tu patrzę na budzikowej liście obudności. Teraz Regałki i Maleo. Ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, który stacza się tak jak ja. Mamy siebie i mamy coś jeszcze. Ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, który stacza się tak jak ja. Kreślę obłoki, rysuję po niebie, pracuję co tchu, by nie zepsuć nic. Nie śpię po nocy, nie zamykam oczu, nie tak jak ja. Jesteś dzielna kobietą, bo przez cały czas trzymasz mój świat, który stacza się tak jak ja. Mamy siebie i mamy coś jeszcze. Ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, który stacza się tak jak ja. Mamy siebie i mamy coś jeszcze. Ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, który stacza się tak jak ja. Mnóstwo sygnałów od Państwa i te radosne informacje o tym, że rozrasta się nasze budzikowe grono. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za te sygnały. Oczywiście do tych radosnych wieści, bo to z zagranicy napłynęła taka wiadomość z uśmiechem na twarzy już za kilka chwil. No ale wcześniej te krajowe od pana Karola licealisty, który jest z nami, od pana Piotra z Radomia, który to pozdrawia z Warszawy, gdzie za oknem 12 plusów, a dziś dzień przerwy w równaniach biegowych, a na weekend bieganie przeniesione będzie pod Babią, czego wszystkim życzę udanego weekendu. W końcu dziś piątek, to od pana Piotra z Radomia. Tak sobie przyjęliśmy pierwszy piątek w tym tygodniu, tego będziemy się trzymać, choć to wyjątkowy tydzień z długim weekendem, to po pierwsze, w związku z tym, że jutro Boże Ciało, no a w piątek jeszcze dodatkowo dla tych wszystkich, którzy pracują. Na wsi mazurskiej pachną piwonie, jaśmin i skoszona trawa, sianokosy się zaczęły, niezbyt ciepło i mocno wieje. Wczoraj był wiatr, gdy wracałam z pracy, pisze pani Kasia, rowerem, to czasami myślałem, że stoję w miejscu. No tak to jest często właśnie, chociaż z roboty to raczej z górki powinno być i z wiatrem. Tak mi się wydawa. Pani Jaga pozdrawia z bliskiej okolicy Lublina. W Fahrenheitach liczymy. Dobrze, 53 i za oknem nie pada, ale wieje. Pan Zdzisław także jak z dziś z Łodzi informuje, że 14 plusików w Łodzi nie pada, ale jak zwykle rowerkiem do pracy. Więcej mocniejszej muzyki, dobrze? Będziemy się starać. Mielno i same chmury też 14 stopni i się zanosi. Zanosi się na deszcz. Pan Mateusz z Kielc napisał procent dolar F. To z shiftem się procent to będzie piątka, dolar czwórka, 54 Fahrenheita. Odczytałem, no. Zakamuflowana wartość temperatury w stolicy Kaleckiego. W Krakowie 14, też rowerkiem do pracy pan Andrzej, a po drodze, a to już tradycja, kefir, pączki, może dla odmiany wpaść przed pracą na hamburgera. Panie Andrzeju, nie polecamy. Pan Darek też informuje, że już stacja Sztum otwarta, 4:20, 12 na termometrze, za oknem słońce, chmury, wiatr, deszcz, nawet tęcza, chyba pełny zestaw dziś będzie. No pan synoptyk, mówiłem, że takie przygotował atrakcje w prognozie na dziś. Równanie rowerowe 14,9 km w 37 minut. No i proszę, i bez hamburgera można, fantastycznie. 55 od pana Sławka z Gdyni i sucho, też w Fahrenheitach liczymy. Na dzień dobry pan Dominik jest z nami, gorąco pozdrawia pan pani Aleksandra z Krajowej Piątki, gdzie 11 plusów i pan Celsjusz wciąż dodaje. No i w ciągu najbliższych kilku dni, bo to już po weekendzie, do 25 do 26 stopni, jak podglądałem prognozy na poniedziałek i wtorek. W Toruniu 13 i niepełne zachmurzenie. Pani Alicja jest z nami, także z podpowiedziami, jaki to dziś jeszcze światowy dzień, nie tylko krwiodawstwa i podpowiedzi, także z pochmurnych Gliwic podsyła pani Ania. Sprzed lustra podczas malunku i tapetowania, gdzie 14 stopni i ostatni dzień w pracy przed urlopem i potem jazda nad Bałtyk. Pozdrawia pani Ela z Kluczborka. Pan Tadeusz z Rzeszowa daje duszne 14 stopni. Gorąco pozdrawia i ciepło. I na tym zamkniemy kącik krajowych sygnałów od państwa. Za chwileczkę za granicę. Tam też będzie ciepło, choć nie wszędzie. Że koniec wieńczy dzieło nie oznacza wcale, że jak się dobrze nie zaczęło, to się musi skończyć źle. Póki jeszcze świeci słońce, trzeba łamać każdy schemat. Przecież kij masz dwa końce, a początku nie ma. Nie zaczynaj, szkoda czasu, nie wywołuj wilka z lasu. Tutaj czy na górze Synaj, nie zaczynaj, nie zaczynaj. Wszystko skończy się pomału, uschnie jak jesienią liść. Człowiek dojdzie do finału, choćby nawet nie chciał iść. Jakaś ta piosenka krzywa, żadnej treści do tej pory. W Hollywood to się nazywa Never Starting Story. Nie zaczynaj, szkoda czasu, nie wywołuj wilka z lasu. Tutaj czy na górze Synaj, nie zaczynaj, nie zaczynaj. Że koniec wieńczy dzieło nie oznacza wcale, że jak się dobrze nie zaczęło, to się musi skończyć źle. Szkoda czasu na głupoty, bo jak mawia mądry macho, prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak skończył, tylko po tym, jak nie zaczął. Nie zaczynaj, szkoda czasu, nie wywołuj wilka z lasu. Tutaj czy na górze Synaj, nie zaczynaj, nie zaczynaj. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. To już wcześniej wspomniałem i oczywiście ten meldunek pojawia się wraz z dobrą informacją. Bardzo serdecznie pozdrawiamy młodą mamę, świeżo upieczoną, która to także dziś nadesłała raport, nawet nie o budzności we własnym imieniu, ale w młodym. Pani Asia z Antwerpii, pamiętamy przygody przedporodowe i bardzo się cieszymy, że udało się wszystko zgodnie z planem. No i witamy w budzikowym gronie młodego słuchacza z Antwerpii właśnie. Pozdrawiamy mamy. Na dzień dobry pani Amanda także jest z nami. Z samego rana spod Harlow. Na razie urlopowana w Włoszech. 15 stopni, ale w dzień ma być słonecznie i 24. Chiny też na nas uchu. Z Pekinu pozdrawia pan Antoni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z Wilna, gdzie 13 stopni leje jak wściekłe kura, to od pani Marzeny przy herbacie. Na dzień dobry już po 6. No i jeszcze z samego rana. Także bardzo serdecznie pozdrawiamy Oslo. Tam pani Ania, 12 stopni bez opadów, sennie, ale nieliczni ludzie za oknem snują się jakoś tak w biegu. Tym razem Oslo i Norwegia też z nami. Pan Mirek z Glasgow na nas uchu. Z trasy do Polski to już jutro, a w Glasgow pogoda Konstanz, czyli mokro. Serdecznie o poranku wita także pan Sebastian, Middelfart i Dania. Fionia to dziś ciepły poranek, słońce wstało, szykuje się piękny dzień, no i także weekend. Helsinki na nas uchu, a tam pan Artur. 9 stopni i pełne słońce. U mnie godzina później słuchacz ze szklanką mleka z Helsinek. Gorąco pozdrawiam jeszcze pani Marzena. To już gorąco, gorąco na Seszelach. Słońce wstało, dzielnie walczy z chmurami. Zaczyna się długi weekend, który potrwa do wtorku, bo w poniedziałek święto narodowe. Długi weekend jest trochę inny, bo nikt nie wyjeżdża nad morze.